بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروزی ما ای کتاب شرح مدینه کتاب سیوم درس 13 در درس امروزمون موضوع یکمون جوازم المضارع یعنی جزم مضاری جزم فعل مضاری الجازم فعلا واحدا یعنی که عددهایی که جزم میکنن یک فعل ما میدونیم که در جزم فعل مضاری بعضی حرفای هستن که دو فعل جزم میکنن و بعضی حرفای هستن که یک فعل جزم میکنن ما امروز یک فعل شا میگیریم یعنی حرفایی که یک فعل جزم میکنن و درسی 14 ان شاء الله ادواتی که دو فعل جزم میکنن اونورا میگیریم الحروف التي تجزم فعلا واحدا اربعه میگه که حرف هایی که جزم میکنن یک فعل 4 تا هستن یکم لم لما لا الناهیه و لام امر خب یکم لم لم و هی حرف نفی میگه نحو و مثال لم اذهب اذهب فعل مضارع و چی درآمد ادات جزم درآمد چیش کرد ساکنش کرد لم اذهب قال تعالی لم یلد و لم یولد لم یلد یلد فعل مضارع لم درآمد چیکارش کرد جزمش کرد خب دجا بیان کرد که لم چی هسته گفت حرف نفی های و لم همچنین حرف نفی و حرف جزم و حرف قلب های حرف نفی یعنی نفی میکنه مشکل نداره و حرف جزم یعنی جزم میکنه یعنی اما لم یلید یلید یعنی جزم شید اما قلب چی؟ برای چی گفتیم که هم نفی هم جزم هم قلب های؟ برای که زمان شه فعل مضاری ده که در اومد زمان شه قلب میکنه با زمان ماضی یعنی که معناش هم ماضی میگردانه در اینجا این معناش ذکر نکرد قلبه اما برای چی ذکر نکرد این شماز میگیم انشاءالله اینجا فهمیدیم که لم در فعل مضاری در اومد زمان شه چی میگردانه ماضی میگردانه یعنی که لم اذهب اذهب فعل مضاری های در آینده یعنی که لم که در اومد قصد چی میشه؟ قصد زمان ماضی میشه یعنی که نفی زمان ماضی میشه برای همین حرف قلب میگن زمان قلب کرد با اوجا گردان اما این نه در همه حالت میشه برای همین جا ذکر نکرد که مثلا حرف قلب شده ذکر نکرد یعنی در کدام حالت نمیشه در حالتی که اگر که ادوات شرط بدرایه مثال این من اذا امینو اگر بدرایه در لم در اینجا زمانش چی قلب نمیشه مثال میاریم میگم و این لم تکتب سعدوری بک اگر که ننویسی مطرح میزنم یعنی در اینجا زمانش مادی نیست های اگر تا ننویسی یعنی که در آینده ننویسی نه در گذشته همین گونه اگر ادوات شرط که در اومد پیش این لم بگیم ادوات شرط که اومد چی زمانش قلب نمیشه برای اون که بعض جدا قلب شا ذکر نمیکنن که چی حرف جزم هست حرف نفی هست اما حرف قلب شا ذکر نمیکنن اما دونستان خوب است یعنی که نه در همه حالات که دیدین بگین که نه این زمان زمانی چه موضوعی است بعد اختلاط میشه در سرتون دوم لما و هی حرف نفی همچنین حرف نفی ای مثال لما اذهب قال تعالی و لما يدخل الايمان في قلوبكم ایرم حرف قلب میگیم چون که ایم زمانه به زمانی ماضی میگردونه یعنی که فعله فعل مضاری را زمانش ماضی میگردونه و اعراب شوندم هر دش یک هستن لما چه حرف نفی و حرف جزم و حرف قلب الفعل مضاری مبنی علی السکون ای هر دش یک اعراب میشه اما فرق بین لم و لما در چی ای ما گفتیم که هر دش یعنی که هم نفی هم قلب هم جزم ای اما فرق در چی ای یعنی که چهار حالت دارن هر دی همین چهار حالت دارن یکمش هر دش حرف نفی هن و دویمش هر دش خاصی فعل مضاری هن و سیم شرچان هر دش جزم مضاری میکنن یعنی در سه چیز یکن چهارمش چی زمانی مضاره با ماضی میگردانن یعنی در چهار شرط موافقی یک دیگر هن اما در اختلاف شون در چی هست یعنی فرق شون در چی هست ما گفتیم که در لم بعض شرط ها میدره، یعنی که دوات شرط بعضش میدره و نمیگذارش که زمان قلب کنه به ماده. یکم فرقشون در لم ادوات شرط میدرویا و من میکنه این که فعل مداری را به ماضی بگردانه، اما در لم نمیدرویا. لم ده هیچ وقت ادوات شرط نمیدرویا، یعنی ایجا لم ای لم ده قویه. دویمش که در نفی لم و لم چه خیلی فرق میکنه. لم یعنی که مستمره تا زمان حالی، وقتی که لما که گفتی تا حالا نفی میکنه، در بین قطع نمیشه. اما لم چی؟ لم میتونه که تا زمان حاضر باشه و ای حاضر هم بگذاره برو در زمان آینده نفی کنه، یا یعنی که میتونه که تا زمان حالی را، یعنی که قریب تا حال نرسیده را چکار کنه؟ نفی کنه. مثال میگیم که لم یکتب زیدون درسه ثم کتبه یوم الجمعتی. زید درس ننویسونده بود، یعنی حاضر ما سخن کردیسیم گفتیسیم که زید درس ننویسونده بود، اما روز جمعه نویشت. روز جمعه از زمانی که حاضر ما گفت زدیسیم ای زمان پیشتر ای، یعنی که تا زمان حالی نیامد، تا زمان حالی نیامد قطع شید، نفی شید هموجا. و میتونه که استمرار باشه مثل لم یلید و لم یولد، میتونه که استمرار باشه، یعنی که نبود در زمانی گذشته و نیست در زمان آینده، ای بگیم ابتدا تا انتها، میتونه که این خیلی نفی بکنه. اما لم این خیلی نمیتونه کده، لم فقط تا زمانی چی را نفی میکنه؟ حالی را. مثال میگم که خرج زیدون ولم یرجی، یعنی زید خوریچی تا حاضر را برنگشت، تا حاضر را برنگشت، ولم یرجی یعنی تا حاضر را نیامد. اگر همینجا بگیم که خرج زید و ولم یرجع، یعنی که برنگشت، میتونه که پیش از زمان حاضر باشه. مثلا ولم یرجع فی اسبوع ماضی، تا زمان تا هفته آینده نگشته بود اما بعد اومد. فرقشون همین است، یعنی که لم استمرار است تا زمان حالی. سیم حرف ما چی است؟ لا نهیه، و هی حرف نهی میگه. لا نهیه حرف نهی است، یعنی نهی میکنه با مانند لا تذهب. لا تذهب، قال تعالى لا تحزن ان الله معنا، یعنی طلب کرد که لا تذهب، نرا طلب کیسه که نرا دایجم، طلب کیسه که لا تحزن یعنی که غمگینی نکن، زخی نکن. میگه که یکثر دخول لا الناهیه على المخاطب، زیادتر میگه لا در مخاطبه میدرویا، چون که اصلا طلب با مخاطب میکنی. کما فی مثالین سابقین، همون گونه که دو مثال که در بالا گفتیم شه، و علی الغایب، و همچنین در غایب میدرویا، اما بسیارتر در چی میدرویا؟ در مخاطب. مثال غایب چی هست؟ لا یرفع احد صوته، یعنی که لا یرفع، طلب کرده است که بلند نکند، لا یرفع یعنی جزمش کرد. لا نهیه چی هست؟ جزم میکنه، و خاصتا در فعل مداری میدرویا، در ماده نمیدرویا، فقط در مداری میدرویا. خب قال تعالی، الله سبحانه وتعالی فرماید که لا یسخر قوم من قوم، یک قوم یک مسخره نکنه، یعنی که طلب کرده است که یک قوم، یعنی غایبه این، یک شخص معین نگفته است غایبه. ولا تدخل علی المتکلم، یعنی در متکلم ابدا داخل نمی شود. خب اگه ما فهمیدیم که چند شرط داره، سه شرط. یکم کلام چی است؟ کلام طلبی است، یعنی طلب میکنه. دوم چی است؟ فقط در فعل مداری میدرویا. سیم چی است؟ فعل مضارع جزم میکنه. همین سه شرط وای کنه ان شاء الله خطون معین کده میتونین بین نهیه و نفیه. خب اعراب شو چی خیلی میکنیم؟ مثال ده همینجا گفت که لا تذهب، لا الا النهیه حرف جزم للفعل مضارع مبنی على السکون. تذهب چی است؟ فعل مضارع مجزوم بلا النهیه و علامت جزمه السکون و فعلش ضمیر مستتر تقدیرش انت. چهارمون لام امر، لام امر چی است؟ میگه وهی حرف الامر، حرف امر است. به مثال لیجلس کل طالب فی مکانه، قال تعالی لینفق ذو سعت من سعته. اعرابش اجه چی میشه؟ لینفق، مثال میگه که لام امر حرف جزم مبنی علی الکسر، ینفق فعل مضارع مجزوم بلام امر، انا علامت جزمش سکون. انا قویداشم مگذره میگه یک ثرو دخول لام الامر علی الغائب، زیادتر لام امر در غایب میداره. ما میدونیم که از ایروی قویده های فعل امر، یعنی که امر خاصی چی هسته؟ خاصی مخاطبه، خاصی مخاطب، یعنی غایب امر نمیشه، متکلم امر نمیشه. اما لام امر فرق میکنه، لام امر فرق میکنه، لام امر زیادتر در غایب میداره. یعنی غایب چه خیلی امر میکنیم؟ باز میفهمیم چه امرش میکنیم. میگه کما فی المثالین سابقین و قد تدخل علی المتکلم، چگونه در مثال بالا اومد، در مثال بالا یعنی لیجلس تنظر، لیجلس کل طلاب، یعنی کل طلاب غایب هستن، یک کس یک نفر نگفته سه، یک نفر باشه مثال اجلس میگه اجلس اجلسا اجلسو امرشون میکنه، اما در چی هست؟ یعنی که غایب هست، غایب چی هست؟ یعنی که امکان نداره با فعل امر امر کنیم، مثلا با اجلس امر کنیم، چون که غایب هست. برای همین غایب با چی امر میکنیم؟ با لام امر، لیجلس، بعد چی میشود؟ مجزوم میشود. و میگه گاه چی در متکلم همه درویا، متکلم چی خیلی امر میکنی؟ مثال میگه قول تعالی ولنحمل خطاياكم، و نحو قولك با مثال خدت میگه، یعنی از زبان انسان میگه لنجلس معا، یا که قم فالاقم معك، فالاقم معك یعنی که من با تو. خب در اینجا آیت هایی که آورد، آیت هایی که ذکر کرد، اینجا در هر قرائت هر خل میخوانن، یعنی که ایروی قرائت ها وابستگی داره، بعدش مقصد با یو میخوانن، بعدش با تو میخوانن. خلاصه در اینجا قرائت ها داخل نمیشیم. انا خاص موضوع ما در اینجا چی هسته که در همجه در متکلم هم داخل می شود، اما به نهایت کم، به نهایت کم. ولا تدخل على المخاطب، در مخاطب داخل نمی شود. برای چی؟ لام امر در مخاطب داخل نمی شود. لانه له صيغه تخصه، میگه برای که خودش در امر مخاطب صيغه خاص داره. صيغه خاصش است مثل اذهب، مثال همه فعل با خود صيغه خاص در امر دارد، همون را در نظر داره. یعنی که مخاطبه با صیغه خاصی خودش، مثال اذهب، اکتب، اجلس، به همون میکنیم. مثال لام قطع امر نمیکنیم، لام خاص غایبه و متکلم. خب قاعده دیگر هم یکی لام الامر مکسوره، لام امر کسره قطع اومد کما فی الامثله و تکون ساکنه بعد الواو الفا و ثم، یعنی که همین لام وقتی که در غایب که در اومد یا که در متکلم در اومد میگه کسره میگیره، اما بعد واو و فا و ثم فتحه هم میگیره، یا کسره یا فتحه. گفتیم که ایروی قرائت ها وابسته ای که بعضی قرائت ها ایخی خواندن، بعضی مثال حفظ برای بگیم که آسان شدن چی خوان؟ سکون قطع خواندنش برای سبکی. مثال فلیستجیبو لی، در همینجا فا اومد، گفت که فا میویه و چی میویه؟ و و ثم فل، یعنی که سکون قطع خواندنش. این روایت حفظ های نه ثم الیقضو تفثهم، بعدی ثم لام با چی اومد؟ با سکون اومد برای سبکیش. خواه مثال دیگه ای قول خدمون میاره فلیقرع کل طالبین درس ثم لیکتب هو، یعنی که فل فقط اومد فلیقرع، یعنی سکون قطع وایکد بیان شد، و ثم لیکتب، یعنی که لام هم در اینجا چی سکون شد. قاعده دیگه اونم اینه که من جواز من فعل الواحد، ای جزمای فعل یک تها، مثال یک فعل جزم میکرد، این میگه چی هستای؟ الجزم به طلب، جزم کردن بعد طلب، ای ان یقع المضارع جوابا للطلب، یعنی که فعل مضاری جواب طلب باشه، و الطلب یکون به امور کثیره، و میگه طلب با چندین نوع میشه، یعنی منها الامر و نهی، یعنی امر کردن و نهی کردن. مثال میگه که مثال امر میگه که اجتهد تنجح، یعنی امر کسی اجتهد کوشش که تنجح. مثال قول الله سبحانه و تعالی میگه ادعونی استجیب لکم، یعنی مرا دعا بکنین ما اجابت میکنم، یعنی که فعل مضاری جوابی طلب آمد. انا نهی چی میگه؟ لا تهمل تنجح، یعنی نهی کدسته، یعنی میگه به پرواگی نکه نجات میوی، نهی کرده ایسه که به پرواگی نکن. همینجا در جوابی طلب که اومد، یعنی که طلب کرد اول نهی کرد، در جوابی همو که اومد چی شید؟ یعنی که جزم شید. لا تشرک بالله تدخل الجنه، لا تشرک در جمع نهی کرده ایسه که به الله شرک نیار داخل جنت میشه، یعنی فعل مضارع جوابی طلب اومد. خب وقتی درباره امر گپ زدیم باید معناش را بدانیم. این یعنی نه همه وقت به معنای امر می آید. در بعضی جاها امر است، در بعضی جاها دعا است، در بعضی جاها التماس است. یعنی که سه قسم میشه. امر در چی است؟ امر در حالتی که یک بگیم که از طرف بلند به طرف پست امر کرده می شود. فهم از بالا به پایان امر کرده می شود. یا اینکه مثلا یک بگیم که یک رئیس یک زیردستش امر میکنه، یا اینکه از جانب الله سبحانه و تعالی به بنده ها آی. هر امری که جانب الله است این چی است؟ امر است، یعنی دعا نیست، التماس نیست. دعا چی میگه؟ دعا یعنی که صادر میشه ای پایان به بالا. فهم مثلا بنده از الله میخواه، بنده الله طلب دعا نمیکنه، طلب میکنه. مثال میگیم اهدین الصراط المستقیم، یا اینجا چی است؟ دعا است. و سیم قسمان التماس های. التماس یعنی که هر کس در امو برابری خودش، مثال یک طلبه همسیم شد، یک کارگر همکاری خودش، یعنی که هر کس در برابری خودش، مثال یک نفر یک کس التماس میکنه که همین کارا انجام بده، یا ایرا امر نمیگیم، ایرا چی میگیم؟ التماس میگیم. موضوع دیگری ما ندبه. ندبه یعنی گریه کردن، ناله کردن، فیغان کردن. الندبة هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. حرف الندبة و نداء یک شخص محزون، یک شخص مثال انا غم دیده است میگه، یا اینکه از یعنی که بیماری بالای واقع شده گی متوجع، یعنی متوجع، متوجع درناک از بیماری شکایت میکرده گی. انا حرفش چی است میگه؟ وا و مثال میگیم که مثال متفجع میگه علیه، مثال همون شخصی که درد بالاش واقع شده گیه میگه که و معتصمه و آخرش سکته میکنه و اسلامه، یعنی که سخت علامش میکنه، این همون چی میگه؟ داد میزنه. مثال و معتصمه را نجات بده، و فلان گفته، و اسلامه. مثال میبینی در حالی مثل آزیره که اسلام قرار داره، یعنی وا اسلاما، یعنی که ندبه هسته. ای ایروی زیقی های، مثال ایروی زیقی همه خیلی داد وای میکنن. انا مثال چی های؟ مثال متوجع منه، کسی که مثال دردناک های، درد بالاش واقع شده یه های، او را چی میگه؟ و رأسه و بطنه و سرمه و شکم مفته، همی را ندبه میگن. اعرابش چی خیلی میشه میگه؟ مثال و رأسه اعراب کده است و میگه حرف ندا و ندبه مبنی علی سکون لا محل من الاعراب. رأسه یعنی که منادا، مندوب، منصوب، و علامت نصبی الفتح مقدر علی ما قبل الیا المتکلم محضوفه، یعنی اصلش رأسی یعنی برای مقیاش محضوف شده یعنی، و هو مضاف یا متکلم محضوفه فی محل جر مضاف الی. و الیف میگه حرف ندبه، الیف که رأسه های امو ای آخر علیفت نظر داره، حرف میگه چی است؟ حرف ندبه زائده مبنی علی السکون لا محل من الاعراب، و الهای که آخرش میگه حرف سکت مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب. و رأسه اصلش چی است؟ و رأسی، اصلش و رأسیه، برای اونجا افکی متکلم محذوفه. موضوع دیگری من چی؟ آهی. آهی خمونم امی آهی میگن، این اسم فعله، اسم فعل مضاریه بمعنى اتوجع مبنی على الكسر، مبنی على الكسر خیلی اسم فعل گرفته بدیم نه والله عالم مبنی میشون و در جمع، در مذکر، در تذکیر، تعنیس، در همش یک نمون میان چون مبنی هستن. فعلش دمیر مستطیل وجوبا تقدیرش انا، یعنی که اسم فعلم عمل فعل انجام میداد، یعنی که چی داشت؟ رفع میکرد و نصب میکرد و همینا، یعنی که اسم فعل و فاعل قبول میکنن. برای مقدر در اینجا چی گفت؟ فعل تمرین مستعد تقدیرش انا است. میگه که تقول آهین بدون تنوین، یعنی که آهین آهی کسرقتی اذا توجعت و تعلمت من مرض معین، اگر که مرضت معین باشه، یعنی که بگیم که وقتی وای برسه، بیماری برسه که مرض معین باشه، تا این حالت چی میگه؟ آدم بیمار آهی میگه، آهین نمیگه. فهم؟ بیمار مرضش نگاه کرده ناله میکنه. و تقول آهین به تنوین اذا توجعت و تعلمت من کل شیء، ولذلك یسمى هذا التنوین تنوین تنکیر تنوی تنوی تنکیر یعنی که نکیره تنوی نکیره هستی اگر که بیماریش ای چی باشه یعنی علامش ای همه چی باشه ده یک بیماری معین نباشه در این حالت آهین میگه یعنی که دقت زبان عربی رو میگه چی خیلی دقیقه که بیماری تمایل میکنی برای ناله کردن که در کدام حالت اقصد آهین بگم در کدام حالت آهی بگم خب اما قبل این موضوع من این مسئله هم مسئله مهم است اگر خیلی نظر بکنیم چون که معنی تغییر میکنه در مواجه وسیط میاره میگه که انا آها آها را میگه یعنی که آها یا که اوه وقت این سوره میگه که یعنی که از ترس الله ای ترس الله آها میگه انا آهی میگه چی است با کسره یعنی در این حالت میگه ای حالت حزن یا اینکه ای حالت شکایت هست مثل که تجا وا گفت که وا وا یا که آهی ای حزن یا که ای شکایت های بود مثل که وا معتصم ها گفت اینجا شکایت های یعنی ای روی شکایت های و همچنین اما آه با سکون هم میویه و سکون با کسر یعنی آه یا که آهی امی ای روی شکایت ای روی زیقی ای روی بیماری میشه اما الاوه اوه هم میویه اوه به معنای کسی که بسیار دعا میکنه مثل که در قرآن اومدگی است که میگه این الابراهیم لأواه حلیم یعنی بسیار دعا کننده بود خب هیورا میخونیم انشاءالله ترجمه کنیم کلمه اینا شب بنویسین حفظ کنین الدرس الثالث عشر درس سینزده هم حوار بین استاز و شاگرد شای حسن میگه که یا استاذو لم افهم درس الامس جیدن ای استاد میگه درس دیروزه را ما خوب نفهمیدم مدرس میگه اقرأه مرتان اخرى تفهمه ان شاء الله میگه یک مراتبه دیگر بخونش میفهم ان شاء الله خذو دفاتركم استاد میگه دفتراتون رو بگیرین یا خذو طلاب دفاترهم و طلبا دفترشون رو میگیرن خب محمد میگه که لم اجد دفتری یا استاد ما دفتر ما نیافتم ای استاد استاد میگه که ابحث جیدا تجده ان شاء الله خوب بکو ان شاء الله میویش هو ذو غلاف اصفر الیس كذلك او دارای غلاف زرد بود آیا همینطور نیست محمد میگه بله بله یعنی همینطور است ها هو ذا ها آنجاست ها های تنبه است یعنی ها آن آنجاست علی میگه که بالباب رجل يريد ان يدخل در پشت در مردی است میخواهد داخل بشود مدرس میگه لیدخل داخل بشو مرد داخل میشود انا ممرض في المستشفى الجامعه من دکتر هستم در بیمارخانه دانشگاه اريد ان اخذ الطلاب الجدد للتطعيم میخوام که طلبه های نو را بگیرم برای واکسین گذرانیدن مدرس میگه خذهم بگی آنها را لیذهب الطلاب الجدد الى المستشفى ولیرجعوا بعد التطعیم میگه براین طلبه های نو به بیمارخانه و بر بگردن بعد از واکسینا یعنی بعد از امو پریریفکه واکسین گذرانیه یخرج طلاب الجدد و هم ثلاثه مگه خارج میشوند طلبای نو و آنها سه نفر بودند اسمعوا یا اخوانو بشنوید ای برادرا سیزور المعهد غدا وفد من احدى جامعات نیجیریا فردا میگه دانشگاه را زیارت میکنند یا که به دانشگاه میآید یک گروهی کاری از یکی از دانشگاه های نیجریا فلا یغیب احد ولا یتأخر پس هیچ یکی از شما غایب نباشد و دیر نماند ولیلبس کل طالب لبس بلده پس ببر کند هر یکی از طلبه لباس ملی شه لنقرأ الدرس الآن الان درس رو میخونه میگه تعال يا عدنان واكتب هذه الآية على السبورة میگه بیا ای عدنان و بنویس این آیت را در تخته سینف Adnan me yake liyaktum aliyun fa inna khattahu ajmalu min khatti. Mega Ali benavisat badrosi ki khati u az khati mada zebo ast. Mudarris mega uktub ya Ali. Ey Ali benavis. Ba'da faraghihi min al-kitabati man yaqra'uha. Waqti ki Ali navishtan tamam mekuna, yani farigh meshe ay navisondan, mudarris mega ki mekhonad in ayat ra? Al-Hasan. Hasan mega ki liyaqra'ha Muhammadun fa innahu qari'un dhu sawtin jamilin. مگه محمد بخونه به درستی که او قاری است و داروی آوازی زیباست. محمد بعد استعاذتی و البسملتی، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن میخواند فلینظر الانسان الى طعامه، پس انسان نظر بکند به طعامش. سوره عبسه. انور میگه که یا استاد اريد ان اخرج، ما ميخوام خارج بشم. مدرس مگه لا يخرج احد في اثناء الدرس، خارج نمیشود هیچ کس در وقت درس. زبیر میگه که وا راسه وا راسه او سر ما سر. مدرس میگه که ما بک یا زبیر، با تو چی شد ای زبیر؟ زبیر میگه بی صداع شدید، آه آه، میگه ما بسیار یعنی سردرد سخت شدم، خیلی ناله میکنه. مدرس میگه اذهب الى المستشفى، با بیمارخانه برو. ولیذهب معك احد زملائك في سكني، و همراهیت برو، یعنی با همراهیت برو یکی از رفیقانت و جای خوابت. زبیر میگه فلیذهب معی ادنانو، با همراهی من برود ادنان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.